اگه بودم شده نابود، اگه سبزم شده پاییز، اگه از حادثه سرشارم و از فاجعه لبریز، اگه زخمی و خرابم، اگه بیتابم و خسته، اگه باد بی ترحم زده ساقم و شکسته، من مثل یه برگم بی تو رفیق مرگم، من خزونم تو خود فصل بهار، من مثل کویرم تو چنگ خاک اسیرم، چکه کن رو تن این تشنه بار. اگه تلخم مثل گریه، اگه تنها، اگه تاریک، اگه از ترانه دورم، اگه با مرسی نزدی، اگه ناباور چشما تو تماشای تو مونده، اگه اون نگاه اول منو پای تو نشونده، من مثل یه برگم بی تو رفیق مرگم، من خزونم تو خود فصل بهار، اون من مثل کبیرم تو چنگ خاک اسیرم، چکه کن رو تن این تشنه بار. اگه بودم شده نابود، اگه سبزم شده پاییز، اگه از حادثه سرشارم و از فاجعه لبریز، اگه زخمی و خرابم، اگه بیتابم و خسته، اگه باد بی ترحم زده ساقم و شکسته، من مثل یه برگم بی تو رفیق مرگم، من خزونم تو خود فصل بهار.